Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. Minister De Jonge noemt de afwijzende reacties van coalitiepartner VVD op zijn nieuwe woonwet liefdeloos. Misschien had hij het voorstel beter op Valentijnsdag kunnen presenteren. Goedenavond, welkom bij het Oog op Vrijdag. De VVD is dus kritisch over het plan van De Jonge om extra woningbouw af te kunnen dwingen bij gemeenten. Wat vindt hoogleraar en woningmarktexpert Peter Boelhouwer? Het wekelijks gesprek is met vicepremier Kaag. Onder meer over wat het kabinet doet om versneld Turkse slachtoffers van de aardbevingen met familie hier in Nederland naar Nederland te halen. In de VS is de zaak van Emmett Till uit 1955 weer in het nieuws. De 14-jarige zwarte Amerikaan werd gelyncht nadat hij er onterecht van was beschuldigd een witte vrouw te hebben beledigd. En de prijs voor de beste wandelroute van het jaar wordt uitgereikt. Straks een van de genomineerden, want hoe stippel je zo'n route uit? En dan gaan we nu naar Mark Brasser. Mark. Ja, tennis in Ahoy afgelopen. De kwartfinale tussen de twee Nederlanders, Tellon Griekspoor en Gijs Brouwer. Twee keer kreeg Tellon Griekspoor een breakpoint in de eerste set en in de tweede set. En hij wist ze allebei te benutten. Gijs Brouwer kreeg ook breakkansen, deed dat niet. Dus ja, de doorslag, het benutten van kansen, dat heeft de doorslag gegeven in deze partij. Het is dus Tellon Griekspoor die we terug gaan zien morgen. Hij staat in de halve finales, gaat het daarin opnemen tegen de Italiaan Jannik Sinner. Dat is dus mooi nieuws voor het Nederlandse tennis. Gaan we nu naar het nieuwsoverzicht. Vrijdag 17 februari. Alles wat je hier kapot ziet, de helft bij te vervangen. Ja, ja, weet je, dat is wat je probeert te doen, hè? Nederland blijft Oekraïne steunen, wat er ook voor nodig is, hoe lang het ook duurt. En het sturen van F-16's is bespreekbaar voor premier Rutte. En dat we zover natuurlijk nog niet zijn. Maar er zijn geen taboes, ook niet over de F-16's. Oekraïne moet dit winnen. Er is geen andere keus. The flame of Ukraine will always burn brightly and you will win this. It's crucial. In Turkije worden 11 dagen na de aardbevingen nog steeds mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Zoals deze man die meteen met zijn broer belt. De geëmotioneerde broer vertelt dat het goed gaat met hun moeder en ook met de rest van de familie. Volgens het Rode Kruis is het een klein wonder dat de slachtoffers het zo lang hebben volgehouden. Hebben ze waarschijnlijk toegang gehad tot verse lucht, toevoer, mogelijk ook water en wat voedsel. Het dodental in Turkije en Syrië is inmiddels opgelopen tot boven de 45.000. Een controle als deze. Spreek je Nederlands? Je treinkaartje. English. English? Your train ticket, please. Loopt steeds vaker uit de hand en de conducteur is er de dupe van. Ik ben bespuugd, bedreigd worden we wel wekelijks. Ik ben tegen de treindeur aangeduwd. Soms moeten ze zelfs naar het ziekenhuis voor behandeling. Die verdachte had mij gebeten en gekrapt. Ja, dus dat hakt er eigenlijk wel in. De NS wil dat hun conducteurs meer bevoegdheden krijgen, want de huidige mogelijkheden zijn te beperkt. Het gaat niet meer alleen over overlast, het gaat echt over crimineel gedrag. Ja, en daar kunnen en mogen wij ook gewoon niet op handhaven. En de conducteurs kunnen de komende 5 dagen weer de borst nat maken, want in het zuidelijk deel van ons land is het carnaval losgebarsten. Een feest waardoor sommigen rijkhalsend naar werd uitgekeken. Het is een beetje alsof je de arm die je gemist hebt weer om je schouder heen gelegd krijgt. Hè? Inhaken met elkaar weer spreken. De Oekraïners in ons land kennen die gekkigheid helemaal niet. Op sommige plaatsen kregen ze daarom les. Kleedje warm. Waar gebeurt wat? Mag ik op straat mijn eigen drank meenemen in een karretje? Dat soort praktische zaken. En na die les was deze Oekraïense wel nieuwsgierig geworden. I hear a story about carnaval and I want to look how it makes in Nederland. En dat was Nieuws Vandaag. Op radio en tv. In Suriname is een protest tegen de regering van Santokki uit de hand gelopen. De demonstranten bestormden het parlementsgebouw en hebben daar vernielingen aangericht. Correspondent Nina Jurna, goedenavond. Wat is daar gebeurd? Er was een groot protest vandaag gepland in Paramaribo. Er zijn een paar duizend mensen op afgekomen. En op een gegeven moment, een klein groepje die begon, eigenlijk begonnen zij met vernielingen, met geweld ook. Steeds meer mensen gingen zich daarmee bemoeien. En op een gegeven moment hebben ze ook het parlementsgebouw, want ze waren op het plein voor het parlementsgebouw, voor de Nationale Assemblée, hebben ze ramen vernield van de Nationale Assemblée. Ze zijn binnengedrongen tot in de hal. En de politie, en dat is ook de kritiek nu, die kwam eigenlijk pas heel laat in actie. En die is uiteindelijk ook met traangas hebben ze de menigte uit elkaar verdreven. Nou, op een gegeven moment was er al een andere groep, was de binnenstad ingetrokken. En daar zijn toen ook vernielingen rondom een tankstation aangericht. En ook bewoners die daar in de buurt woonden. Er zijn ook filmpjes staan er op social media dat ze vanuit hun huizen filmen hoe ramen worden ingeslagen. En ook winkels ruit worden vernield. Dus ja, het is behoorlijk uit de hand gelopen. Dit is wel vrij uniek voor Suriname. Ja, absoluut. Er zijn vaker demonstraties en dat mensen dan ook echt verhit zijn. Maar op deze manier dat er echt geweld wordt gebruikt en dat er ook vernielingen zijn rondom het parlementsgebouw, hè, dat ze eigenlijk ook binnen zijn gedrongen. Het Huis van de Democratie, dat heb ik nog nooit, heb ik dat meegemaakt. En ook het feit dat de mensen dan ook de binnenstad intrekken en vernielingen aanrichten. Dat, we hebben natuurlijk het afgelopen jaar in deze regio, hè, natuurlijk de VS, maar ook in Brazilië hebben we gezien hoe de instituties, de democratische instituties, worden aangevallen. Ja, en dit is voor Suriname, het is echt eigenlijk onwerkelijk, zou ik kunnen zeggen. En waarom zijn deze mensen dan zo boos? Nou, ze zijn al heel lang boos op het feit dat er eigenlijk geen verbetering komt in de situatie van Suriname. De economische situatie, de inflatie is enorm, de prijzen rijzen de pan uit in de winkels. En daarnaast de politieke benoemingen. We hebben het vaker gehad over de vriendjespolitiek, waar de regering Santokki Brunswijk zich helaas ook schuldig aan maakt. Benoemingen van familieleden. Nou, is vorige week is ook nog de broer van Brunswijk, die heeft een hoge positie bij het elektriciteitsbedrijf gehad. Deze week was er ook in de coalitie zelf heel veel gerommel. En er is een coalitiepartij, de Nationale Partij Suriname, die deel is van de coalitie, die is er uitgestapt uit onvrede. Want die zeiden van wij worden eigenlijk nooit betrokken bij de besluitvorming. Dus die zijn er uitgestapt. Nou, dat is natuurlijk ook heel veelzeggend. Eigenlijk mensen zien geen verbetering en zijn wanhopig. Maar dat het op deze manier nu uit de hand loopt met geweld en vernielingen, ja, dat gaat ook heel veel demonstranten die vreedzaam daar eigenlijk naartoe gingen om vreedzaam te demonstreren, gaat hun ook te ver. Dus het is een bepaalde groep die dit nu heeft aangericht. Er waren ook heel veel mensen die daar gewoon vreedzaam gedemonstreerd hebben. Ook mensen van de vakbond. Ook activisten die eerder ook bij de voorgaande regering van ex-president Bouters ook tegen die regering gedemonstreerd hebben. Het is helaas dus uit de hand gelopen. En dat geeft natuurlijk toch een heel negatief imago ook. En tot slot kort, heeft premier Santokki al van zich laten horen? Ja, de regering heeft een verklaring gegeven dat ze dit absoluut afkeuren. Ze hebben ook gezegd dat de aanval op het Huis van de Democratie, dat is onacceptabel. Ze hebben ook aangegeven dat er een taskforce wordt ingesteld, nu een speciaal team, die ook alle mensen die hier verantwoordelijk voor zijn, die zich schuldig hebben gemaakt aan deze vernielingen, zullen gaan oppakken. Morgen is de binnenstad ook dicht, de winkels gaan dicht, er komt extra beveiliging op straat. Dus er wordt in ieder geval nu wel hard opgetreden. Dus het wordt nog wel spannend de komende dagen? Absoluut, ja. Dat verwacht ik wel. Nina, dank je wel. De zaterdagkranten zijn gelezen door Renate Kok. Renate? Ja, vrijwel alle kranten staan natuurlijk stil bij het feit dat het bijna een jaar geleden is dat Rusland Oekraïne binnenviel. NRC probeert in het hoofd van Poetin te kijken. Bijna een kwart eeuw is hij nu aan de macht. Grote vraag is hoe lang de wereld nog aan hem vastzit. In de krant komen ook analisten aan het woord. Sommigen zijn ervan overtuigd dat Poetin de regie kwijt is in de oorlog met Oekraïne en ook in het Kremlin, waar hij voorgelogen zou worden door zijn vertrouwelingen. Maar NRC weet het allemaal zo net nog niet. Als Poetin iets heeft laten zien de afgelopen 20 jaar, is het zijn opmerkelijke overlevingskunst, zo schrijft de krant. Het verhaal Poetin is nog niet ten einde. Ja, en ook daarom moeten we natuurlijk van het gas af, maar gemakkelijk gaat dat niet. Materiaalgebrek, gemeenteregels en overbezette energiebedrijven die nekken de welwillende overstapper, vreest de Telegraaf. In de krant het helaas van een Amsterdamse woningbezitter die zo zijn verbouwing de mist in zag gaan. Die stond al gepland, maar het leek een mooi moment om ook meteen gasvrij te worden. Bedoeling was dat het werk eind volgende maand klaar zou zijn, maar dat gaat niet meer lukken. Alleen al een vergunning regelen voor zonnepanelen blijkt maanden te duren. En bij netbeheerder Liander gaat het zeker niet sneller. Half augustus kan de aannemer weer verder, als het mee zit. In Trouw gaat het over het mbo, waar steeds meer HAVO- en VWO-leerlingen binnenkomen. Bijna 35% meer dit jaar, schrijft de krant. En vooral de opleidingen zorg, welzijn en sport zijn populair. Wat er precies aan de hand is, durft de VO-raad nog niet te zeggen. De koepel van middelbare scholen denkt dat de lockdowns een rol spelen. Leerlingen uit HAVO en VWO die nu bij het mbo instromen, zaten in de tweede, derde en vierde klas grotendeels thuis achter een computerscherm. En dat kwam de schoolresultaten niet ten goede. In plaats van zitten blijven, gaan ze liever verder op het mbo. En NRC dook ook nog in de volkskunst van het antropoceen, de tatoeage. Vroeger nog subcultuur, inmiddels mainstream. De tatoeagegolf lijkt niet meer te stoppen. Wie zomers zonder tattoo op het strand ligt, is bijna een rariteit. Bij een tattooshop in Apeldoorn kunnen ze dat bevestigen. We krijgen hier van alles binnen, letterlijk van advocaat tot crimineel, zegt een van de medewerkers. De 19-jarige Noah kiest voor een paar bliksemschichten op haar ribben. Super pijnlijk, weten de doorgewinterde klanten. Maar Noah zelf beschouwt het als een soort therapie tegen haar winterblues. En zo'n tattoo is natuurlijk ook heel mooi, zegt ze. Gewoon sick. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. It's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to surf along. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. And then smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. And no mercy for no king. No mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like it's a crown. She sees straight through all his cool poses. And she'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. There's no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the king. For the king, no mercy for no soldiers. No mercy for no king, no mercy. Oh, no mercy. No mercy for the soldiers. No mercy for the soldiers. No mercy for the soldiers. No mercy for no king. Raccoon met No Mercy. Premier Rutte is vandaag op bezoek in Kiev om te praten met Zelensky. En daarom was het Kaag die vandaag de ministerraad voorzat. Politiek verslaggever Marleen de Roy, goedenavond. Goedenavond, Simone. Ja, jij sprak met de vicepremier vandaag. Er zijn veel Turkse Nederlanders die familie vanuit het aardbevingsgebied hierheen willen halen. En het kabinet is daarmee bezig, hè? Ja, het kabinet zegt ermee bezig te zijn. Ik vroeg vicepremier Kaag waarom dat niet sneller gaat. Het is best wel complex. En ik begrijp tegelijkertijd, dit zeggend natuurlijk, dat mensen dat absoluut niet willen horen. Maar ik weet ook dat mijn collega Hoekstra in overleg is met andere landen om de visumverlening voor tijdelijk verblijf, voor diegenen die getroffen zijn door de aardbeving, die familie hier hebben, om hier naartoe te kunnen komen. Daar wordt hard aan gewerkt. En de hamvraag is eigenlijk, hoe kunnen we de visumverstrekking, dat proces heel erg versnellen? Want vanuit Turkije, naar ik begrijp, is het normaal gesproken, duurt het een aantal weken. En dit is natuurlijk cruciaal voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, getraumatiseerd zijn, dat ze in veiligheid naar familieleden kunnen. Ja, want ik zou zeggen, zeg gewoon tegen die mensen, kom nu, hè, als die familie hier verblijft, de zussen, broers, ouders die daar zitten, wat zou het zo ingewikkeld maken? Maar is het kabinet daar wel mee bezig? Buitenlandse Zaken is daarmee bezig. Minister Hoekstra met andere landen, Duitsland, ik meen ook België en anderen. Tegelijkertijd is elk land nog steeds gehouden aan de Schengen-criteria. En die zijn niet gewijzigd. Maar er wordt heel hard aan gewerkt. En vanuit Buitenlandse Zaken is er nu gekeken hoe het proces veel sneller kan. Dus een terugbrengen van een paar weken voor een visumaanvraag tot een paar dagen. Er is van mijn observatie nog wel een tweede dilemma. Dat Syriërs, die hebben wel een Turkse verblijfsvergunning nodig. Dus de Syriërs uit het Syrische deel, dat getroffen is door de aardbeving, die komen op dit moment nog niet in aanmerking. Ik heb zelf ook met medewerkers van Financiën gesproken. Die hadden bijvoorbeeld familieleden in Aleppo en meer het grensgebied bij Turkije. Die kunnen ook helemaal niemand bereiken. Dus de machteloosheid en het totale gevoel van het idee dat je je familieleden in de steek laat, doordat je niet meer kan doen, dat overheerst heel erg. En het is aan ons inderdaad om te kijken hoe het wel. Maar is daar ook iets voor in de maak? Wordt daar over nagedacht? Want elke dag telt ook op dit moment, omdat elke het zo telt. Koud is. Maar u zei het tijdens de persconferentie, nou, we hebben het daar vandaag niet over gehad, bijvoorbeeld. Dat klinkt heel cru als we de beelden ondertussen zien. Dat klopt, maar dat is ook omdat ministers Hoekstra, Ollongren en de premier en Schreinemacher allemaal in hun buitenlandse op hun buitenlandse werkterrein waren. Dus het was ook een lastige discussie te hebben zonder dat we de bevoegde bewindspersonen aan tafel hebben. Dus ik kan ook niet verder details verstrekken over wat er allemaal nog in de maak is. Ik wil geen valse hoop wekken namens het kabinet. Alleen zeggen, de versnelling, daar wordt keihard aan gewerkt. En het is ook belangrijk dat mensen zich melden en dat Buitenlandse Zaken ook weet wie familieleden heeft en dat er eventueel daar nog wat beter gecoördineerd kan worden. En dat moeten we mijns inziens ook met een aantal andere Europese landen doen. Nou, wordt er ook hier politiek natuurlijk verschillend over gedacht. Zo horen we bijvoorbeeld bij de VVD. Die zeggen, we kunnen niet bij elke ramp duizenden mensen hier naartoe halen. We hebben ook al heel veel Oekraïners. Dus hoe kijkt u daarnaar? Nou, u haalt natuurlijk nu een politieke partij aan. Ik heb net een coalitiepartij. Een coalitiepartij, maar ik weet niet wie dat heeft gezegd. Dat eerlijk gezegd, dat is niet zo relevant voor het kabinet. Wordt dat niet zo in het kabinet over nagedacht? Er is niet op die manier zo over gesproken, absoluut niet. Ik denk dat we heel erg indachtig het respect voor de familie, ook respect voor de nabestaanden, dat we moeten kijken wat er wel kan gebeuren. Dat doen we ook natuurlijk op humanitair vlak. We hebben een defensievliegtuig gestuurd. Het Search and Rescue Team, USAR, is net terug. Dus op alle terreinen wordt er gekeken wat we wel kunnen doen. Maar ik begrijp heel goed de emotie. Tegelijkertijd klopt het dat we niet op alle terreinen altijd op die manier kunnen helpen. Maar er is een grote Nederlands-Turkse gemeenschap. Er is ook een grotere Nederlands-Syrische gemeenschap. En we moeten natuurlijk ook voeling houden met wat zij zien en hoe zij willen helpen. En soms kan het inderdaad zijn wat er nu gebeurt, dat we mensen naar Nederland halen. Maar volgens mij moet je dat per situatie bekijken. Dus ik zou het wat dat betreft omdraaien. Dus u zegt, we kunnen dat misschien niet bij elke ramp doen. Daar valt wat voor te zeggen. Maar in dit geval is er zo'n grote Nederlandse gemeenschap dat wel degelijk nodig is. Of moet zijn. Daarom kijkt Hoekstra natuurlijk ook gewoon naar de versnelling van de visummaatregel. Dus het kabinet heeft dat al gedaan. Juist omdat er natuurlijk een specifieke situatie is. Een ongekende aardbeving met ongekende langdurige schade en vele, vele slachtoffers die nog te betreuren zijn. We kennen zelfs de dode aantallen nog niet eens. Want de lichamen moeten nog geborgen worden. Dus het kan naar VN-inschattingen ook nog enorm oplopen. Als je naar zo'n situatie kijkt, van zo'n ongekende omvang, dan moet je ook ongekend durven te handelen. En daar is Nederland natuurlijk mee begonnen. Premier Rutte die is namens het kabinet in Europa bezig met verschillende partijen of verschillende landen te praten over eigenlijk over hoe asielzoekers kunnen worden tegengehouden. Hij heeft het over hekken, over schepen. Is dat een manier van denken? Hoe kan je het tegenhouden? Nou, ik weet niet of de premier het over hekken heeft gehad. Ik denk dat mijn collega Hoekstra had het over hekken als CDA-leider. De infrastructuur aan de grenzen. Nou, grensbewaking, grensmigratiemanagement, inclusief effectieve bescherming en bewaking van grenzen. Heeft vele facetten. Dat zijn mensen, dat kunnen zijn grenscontroles. Maar mij gaat het meer over de brede vraag. Gaat het over tegenhouden? Is dat het gesprek wat gevoerd moet worden, volgens u? Op Europees niveau kijken we op alle manieren. Er zijn daar ook verschillende aspecten. Ik weet niet of het een kwestie van tegenhouden is. Het is van effectief bewaken en beschermen op een manier die voldoet aan internationale verdragen. Ook een Europese verdragen. Daar heb je vaak technologie voor nodig. Daar heb je ook gewoon mensen voor nodig. Tegelijkertijd is het grote deel wat eigenlijk ontbreekt zijn goede afspraken met landen van herkomst. Ja. Waar veel irreguliere migranten vandaan komen. Dus niet asielzoekende, maar irreguliere migranten. Dat als zij zijn uitgeprocedeerd in bijvoorbeeld een Nederland of een Duitsland, dat ze ook weer teruggenomen worden. Dus we moeten ook investeren juist in de economische groei van de landen daar. Goede migratieafspraken met hen maken. Visumafspraken en legale migratie op kansen gaan bekijken op Europees niveau. Dat is ook onderdeel van het beschermende tot het verder trekken van hoe kan je dan wel tot migratiemanagement komen. Dat is de hamvraag. Mensen zullen altijd blijven reizen en vertrekken. Ja, ze moeten alles gedacht worden. De vraag worden is, hoe kunnen we afspraken maken met elkaar op internationaal niveau die stand kunnen houden en waarbij alle partijen iets aan hebben. Een interessante afspraak die gemaakt is, volgens de premier, die hij noemde en mij opviel, was hij zei, ja, met Meloni hebben we gesproken over Dublin en in het verlengde daarvan hoe je de NGO's kan aanpakken. Dan had hij het over de, ja, je hebt goede en slechte NGO's. Iets wat Italië als probleem ziet. Hè? Noemen het daar in Italië de watertaxis van de asielzoekers. Is dat een kabinetsstandpunt? Denkt u daar ook zo over? Nou, ik heb die woorden niet teruggelezen, maar we hebben het ook binnen het kabinet niet gehad per se. Dus wat er op Europees niveau besproken is, dat weet ik niet. Hij zei letterlijk vorige week in het gesprek hier, er zijn goede en slechte NGO's die onderdeel zijn van een cynisch model van mensensmokkelaars. Die kunnen bijvoorbeeld met elkaar afspreken. Wij kunnen met elkaar afspreken hoe je dat businessmodel zou kunnen stuk maken. Nou, er zijn heel veel NGO's die inderdaad humanitair werk verrichten en mensen redden op zee, die de desperate oversteek proberen te maken en inderdaad vaak slachtoffer zijn van hele cynische mensenhandelaars. We moeten mensensmokkel tegengaan. Dat moet je doen op een manier die rechtmatig is. En tegelijkertijd natuurlijk nog steeds conform internationale verdragen kijken hoe mensen wel gered blijven worden. Zijn er criminele NGO's? Dat weet ik niet. Dat zijn niet mijn woorden, dat weet ik gewoon niet. Ik heb ook de rest van het gesprek eerlijk gezegd niet gevolgd. Nee, ik vond het een opvallende, omdat maar ik geloof ook niet dat dat de inferentie van het gesprek is. Er is natuurlijk een dilemma dat veel landen het punt van aankomst willen zijn. En dat we een situatie hebben van NGO's op schepen die eigenlijk ook nog dreigen slachtoffer te worden en een beetje dolen tussen lidstaten. Dus dat er een problematiek is die besproken moet worden in over alle zorgvuldigheid met de NGO's. Hoe we ook burden sharing binnen Europa doen. Hoe je opvang biedt op een manier die recht doet aan de Europese afspraken, aan Dublin en natuurlijk daarna ook aan Schengen. Maar hoe je ook met elkaar helpt op een manier dat je niet, een soort aantrekkingskracht krijgt of elkaar niet afscheept tussen aanhalingstekens met misschien best wel lastige kwesties. Daar moeten de gesprekken over gaan. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij verwees naar criminele NGO's. Who knows how long I've loved you. You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name. But it never really mattered. The Beatles, I Will. Het is een van de grote problemen van deze tijd. De woningmarkt. Starters zijn praktisch kansloos. Er worden te weinig woningen gebouwd. Mensen blijven te lang in te grote woningen zitten. Kortom, het zit muurvast. En de vraag naar woningen zal alleen maar toenemen. Met zijn nieuwe woonwet wil minister Hugo de Jonge meer grip krijgen. Onder meer door het toepassen van dwang gaat dat verandering brengen. Hier in de studio Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU in Delft. Welkom, goedenavond. Dankjewel. Ja, de Jonge kreeg meteen felle kritiek op zijn plan van de VVD. Notabene de coalitiepartner. Verraste u dat? Ja, toch wel. Want in feite, ja, het is een uitwerking van beleid wat hij al een half jaar geleden tot drie kwart jaar geleden heeft vormgegeven, uitgedragen. Het staat ook allemaal in het regeerakkoord. Dus het verbaast me wel, die ophef die de VVD maakt. Ja, het is duidelijk dat de verkiezingen aankomen. Dit is wel heel helder. Het is ook heel bijzonder, hè, wat ze zeggen. Ze zeggen in feite, nou, als we 30% sociale huurwoningen gaan bouwen, ja, dan gaan er problemen ontstaan in wijken. Er komen achterstandstoestanden en dergelijke. Moet je voorstellen, ongeveer 44% van de mensen zou in een sociale huurwoning kunnen wonen. Mensen met een inkomen tot 44.000, dat is ongeveer 44%, die mogen in een sociale huurwoning. Als je die bij elkaar zou zetten, dan zou dus volgens de VVD zou daar ontzettende problemen ontstaan. Mm-hmm. De Vinex-wijken, die hebben we ook vaak met 30% sociaal gebouwd. Nou, je kunt toch niet zeggen dat de Vinex-wijken dat de achterstandsbuurten van Nederland zijn. En dat is in feite wat ze zeggen. En ze disqualificeren natuurlijk heel veel mensen die in een sociale huurwoning wonen. Dat is heel merkwaardig. Maar ze vinden bijvoorbeeld dat er in Amsterdam veel te veel sociale huur wordt gebouwd. Het moet daar juist minder. Hebben ze daar dan toch een punt? Nou, dat zegt de minister ook. Het ander punt is dat Amsterdam heeft heel veel mensen met een bescheiden inkomen, hele lange wachtlijst. En die kiezen ervoor om ook voor de eigen bevolking te bouwen. Maar de minister zegt juist, nee, die gemeentes die meer dan gemiddelde sociale huurwoningen hebben, dat is ongeveer 27%, ja, die hoeven niet die 30 te bouwen, die gaan meer middenhuurwoningen bouwen. Nou, hoeveel, dat heeft hij nog niet exact uitgewerkt. Maar dat is juist precies wat de VVD wil, dat ze meer midden gaan bouwen. Mm. Dus ook dat snap ik niet, dat hij daar kritiek op heeft. Nou, al met al de minister. Nee, precies. Maar al met al de minister pakt dus de regie terug, ja. Zo heet dat dan. Het Rijk gaat er veel meer bovenop zitten. Ja. Dus ook door desnoods partijen te dwingen meer te gaan bouwen, is dat een goede ontwikkeling? Nou ja, ik denk het wel. Je moet een stok achter de deur hebben. Kijk, we hebben een enorme opgave ligt voor ons. De minister wil 900.000 woningen gaan bouwen. Dat is echt heel veel. En dat wil hij natuurlijk een beetje gelijk over het land en over steden spreiden. En dan in het verleden hebben we dat ook wel gedaan, hè, met afspraken en dergelijke. En dan zie je iedere keer dat met name die randgemeentes, ook als ze afgesproken hebben dat ze wel hun taakstelling ook ten aanzien van sociale woningbouw realiseren, dat ze dat niet doen. Waarom niet? Ja, omdat het toch, het kost geld, hè. Ze hebben dan mensen met een uitkering, hebben ze het idee. Dat kost geld ten aanzien van hun sociale dienst. Ze zijn bang voor overlast. Ik kan je één ding vertellen. Ik ben ooit eens bij, ik zal niet zeggen welke gemeente, want dat vind ik niet helemaal netjes, maar ik ben één bij één gemeente geweest, ging een strategiebijeenkomst, zo'n randgemeente. Ja, het belangrijkste, het enige was, hoe voorkomen we dat mensen uit de grote stad bij ons in de gemeente komen? En nou, dat zullen ze misschien niet altijd, zullen ze zeker niet zeggen. Maar als je kijkt hoe dat gerealiseerd is de afgelopen 20 jaar, lukt dat niet. En nu worden er in principe gewoon afspraken gemaakt. Dus het is ook het is een stok achter de deur. Die afspraken zijn in feite met de provincies al gemaakt. Deze en volgende maand worden ze ook met gemeenten gemaakt. Dus dan moeten ze, net zoals in het verleden, moeten ze toezeggen dat ze inderdaad die aantallen en die aandelen gaan realiseren. Ja, en als ze het dan onverhoopt niet doen, dan is het natuurlijk wel goed dat er iemand is die kan zeggen, oké, maar nu ga ik interveneren. En maar wat is dan de stok achter de deur? De stok achter de deur is dat hij een aanwijzing kan geven. Dus de omgevingswet die komt er binnenkort aan. Nou, die gemeentes moeten een woningbouwprogramma maken. En dat moet passen in de programma's van het Rijk en van de provincies. En in principe past dat ook, want dat wordt nu afgesproken. Mm-hmm. Ja, als ze dan dat onverhoopt niet doen, dat gaat ook gemonitord worden. Ja, dan kan de minister zo'n plan wijzigen. Die kan zeggen, nou, ik geef, jij zegt nu 10% of 20% sociale woningbouw. Ik leg op dat dat 20 of 30 in dat geval moet worden. En hij kan zelfs op kosten van de gemeente, kan hij een heel plan, een hele woningbouwlocatie, kan hij gaan vastleggen in zo'n woningbouwprogramma. Dus zij heeft, en dat geeft natuurlijk druk bij die gemeentes. Want als die dat, ja, het verleden kon ze het gewoon naast zich neerleggen. Mm-hmm. Maar nu, als ze dat doen, dan wordt dat ten eerste gesignaleerd. Dat is al heel veel, hè, dat je het gaat zien dat het inderdaad niet lukt. En dat je niet 10 jaar verder bent en dan, oh, het is niet gelukt. En vervolgens kan die dan ook, ja, heeft hij ook wettelijke kaders om in te grijpen. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja, u zei net 900.000 ja. woningen, tenminste, dat is de doelstelling van het kabinet. Gaat dat lukken? Nou, dat wordt heel erg moeilijk. Kijk, we zitten nu op een tekort van ongeveer 270.000 woningen. Dat gaat oplopen richting de 300, 330. En de verwachting is zelfs volgend jaar 400. En dat komt omdat de bouwvergunningen zijn aan het terugvallen. We hebben vanmorgen ook de cijfers van het CBS. Mm-hmm. 63.000 bouwvergunningen. Nou, dat is nog een hele lange weg naar die 90. Die moet je dan hebben. 10.000 transformaties. En wat we nu ook zien is dat projecten die al kunnen starten, waar een bouwvergunning voor is, ja, die lopen vast omdat woningen niet verkocht worden. Omdat kopers want de hoge rente. Nou ja, kopers haken af inderdaad. En ook beleggers. Hè. Beleggers worden ook, dat is, nou ja, goed, die worden ook aangepakt. En die hebben ook te maken met die hoge rente. Dus die zijn ook voorzichtiger geworden. Dus het zal een hele kunst worden om de komende 2-3 jaar om die woningbouw niet al te veel te laten terugvallen. Nou, dan moet je natuurlijk wel heel veel in de tweede helft gaan bouwen. Dus dat zal niet eenvoudig zijn. Wat we wel hebben, zijn de locaties. Die zijn in principe aangewezen. En die worden nu ook verder ingevuld, hè, met die gemeentes en provincies samen. Dus op zich liggen die plannen er wel. Het kan wel, maar ja, de realisatie, dat wordt nog een hele tour. Want de jongen wil ook wat doen aan de mogelijkheden om bezwaar te maken, ja, tegen bouwplannen. Daardoor krijg je heel veel vertraging. Ja. Ook projectontwikkelaars verwachten dat ze minder last zullen krijgen van de procedures. Werd eigenlijk zojuist ook bekend, mm-hmm, door die plannen van de jongen. Zijn we in Nederland inderdaad de kampioen bezwaar maken? Is dat een groot probleem? Het is niet het grootste probleem. Kijk, een woningbouwplan, het kost ongeveer 10 jaar gemiddeld. Hè. Er zijn situaties waar het sneller kan, ook waar het langzamer gaat. Moet je ongeveer rekenen op 6-7 jaar planvoorbereiding. Hè. Dus eer dat we eruit zijn, wat gaan we bouwen, hoe gaan we bouwen, hoe gaan we de kosten verdelen, wat zijn de kwaliteitseisen. Dat is continu heen en weer pingpongen eigenlijk tussen de verschillende partijen. En dan begint die inspraakfase en die bezwaarschriftenfase. Ja, die kan oplopen tot 2 jaar, maar als je tot de Raad van State doorgaat en dergelijke. Dus daar kun je wel wat winst behalen. En dan wordt de bouw, dan ben je nog 1,5-2 jaar bezig. Maar het grootste, ja, de grootste vertraging zit wel in die eerste fase. Dus je kunt wel wat met die procedure zeker wel wat winst behalen. Misschien 1 jaar, 1,5 jaar. Nou, ik denk dat het veel is. Maar het grootste probleem zit hem in goede plannen maken die realistisch zijn. En dat, daar schort het nog een beetje aan. Nou ja, dat is het lastige nu, omdat dat wordt gewoon steeds moeilijker. Omdat nogmaals, we hebben als eis gesteld die 2/3 deel betaalbaar. Dat lijkt me een goede eis, maar dat kost wel geld. Dat maakt het lastiger. Ja, zeker die goedkopere woningen, daar moet gewoon geld bij. En ook de grondopbrengsten zijn dan minder. Beleggers zijn aan het, ook door die regulering, een beetje aan het afhaken. Dus ja, dat wordt gewoon een hele ingewikkelde puzzel. En ja, uiteindelijk moet er wel, links of rechts van, moet het wel uit kunnen komen. Maar als ik u zo hoor, is dit probleem voorlopig de komende hoeveel jaar nog niet opgelost? Absoluut niet. Nou, ja, ik weet niet of ik het nog mee ga maken, maar zo erg? Ja, de woningtekorten gaan we voorlopig niet oplossen. Dat is echt een groot probleem. En zeker niet nu we die productie nu tegen zit met de economie en de komende jaren minder gaan bouwen. Ja, als we inderdaad richting die 400.000 tekort gaan komen, wat sommige onderzoeksbureaus nu voorspellen. En eerder dat we dat ingelopen hebben, ja. Kijk, de huidige beleid gaat vanuit die 900.000 uit. En dan hebben we in 2035 hebben we een tekort van 2%. En dat is dan acceptabel. Maar je ziet in werkelijkheid dat de bevolking ook veel sneller groeit dan in die modellen zit. Vorig jaar is de bevolking met 228.000 mensen toegenomen. Zeg maar 150.000 huishoudens. Nou, dan bouw je pak een beet met sloopte, als je daarvoor corrigeert, voeg je 60.000, 70.000 woningen toe. Dus je loopt continu achter op de groei. Want net, je had net die discussie over migratie. Ja, het is natuurlijk vooral arbeidsmigratie die maakt dat die woningvraag toeneemt. En ja, daarnaast worden we gelukkig allemaal een stukje ouder. We krijgen kleinere huishoudens. Ja, dus het is een enorme opgave. Dank, Peter Bolhouwer. Ik dacht dat wij naar muziek gingen luisteren. Mama, ja, always told me I should listen to my heart. But I think it might be broken by a person that I loved. I always thought she meant I should give it all I got. So I gave you everything, but I just couldn't keep it up. And somehow every movie, every song I ever loved, you never really got them or told me to turn them off. And I still hate you for the fact that you just gave me up after everything I did for you. It just wasn't enough. But now that I'm with someone new, there's so much to unlearn. The way I study you, like how to say how I feel without being scared. He'll turn it into what it isn't about. I still bleed, but I've learned that I can. I'll never forget when I was feeling really low, and I didn't dare to say I called in sick just to be home. But all that you could see was how I didn't tell the truth, and it didn't fucking matter how depressed I was to you. But now that I'm with someone new, there's so much to unlearn. The way I studied you, like how I'm always afraid I'll say something way too honest, making not like you. He makes me feel I'm worth something when you should have done that too. Joe Buck, Live with the Hurt. In het Witte Huis was gisteren een speciale vertoning van de onlangs uitgebrachte film Till, over de moord op Emmett Till. De 14-jarige zwarte jongen werd in 1955 op brute wijze vermoord door twee witte mannen. President Joe Biden keek samen met de familie van Till naar de film, en ook met ouders van kinderen die slachtoffer werden van racistische moorden. In Amerika contact met journalist Carol Rock. Goedenavond, Carol. Goedenavond. Ja, in Amerika bij jou is het een vrij bekende geschiedenis, maar hier in Nederland toch niet. Wat is het verhaal van deze Emmett Till? Ja, Emmett Till was een zwarte jongen in de jaren 50, die in de zomer van 1955 door zijn moeder naar het zuiden werd gestuurd, naar Mississippi, om te logeren bij de familie. Zelf woonden ze in Chicago. Daar woonden ze ook met een bewuste reden. Namelijk, ze waren jaren daarvoor het zuiden ontsnapt. Vanwege de Jim Crow-wetten. En het gevaar dat je liep als zwarte burger in Amerika. En wat heeft zijn lynching in de tijd teweeggebracht? Ja, waar zijn moeder eigenlijk altijd heel bang voor was, dat is dus gebeurd. Hij is daar gelyncht in Mississippi. Hij zou naar een witte vrouw hebben gefloten. En zij maakte er later een iets sterker verhaal van, dat hij haar had aangerand eigenlijk. En hij is gelyncht door haar man en zijn broer. En zijn lichaam werd een paar dagen later gevonden in de rivier. En zijn lichaam was zodanig toegetakeld dat zijn moeder uiteindelijk heeft besloten dat ze wilde dat iedereen zag wat er met zwarte mensen gebeurde. Wat de Jim Crow, wat dat allemaal teweeg bracht. En waar witte mensen tot dan toe altijd mee wegkwamen. En ze zei, ik wil dat zijn kist open blijft. En ze nodigde de pers en iedereen uit om te zien wat er met haar zoon gebeurd was. Dus de pers